当心妈母女女儿拉你的母夜亲人比母是的在阿嘎别人是要猫那么急却比什么急说阿弥为人家的这个月的卡都来问谁家不切别的路不出那转转面不平易莫无家在拉雅的陪你人家该追究阿弥多夜的娃娃阿苏生米陪不论奴的家路母子里为阿弥为面马一日陪着米我们都路没得吹拉的不过家内最大的是牛年纪那个你很抓住你就赢不下多的把我拉来不及 哦路里的山坡昂路对标你的马太挂 呀爸爸爸爸爸 路里三位昂路标配的千只鹅鹅能骗你的我把我打了我挂 三位昂路我打了标配的吧咦把路标嘛弄不掉吧咦哎后路现在昂就到这里了你拉来不拉吧咦 路里昂没事的呀哎路哟来路哟他不得让我把我姑娘的边将的到来又要让你看到了你那天他们可以了将抓的呀了都用变慢了好苦瓜 他都用变慢了都不用插保护吧耶大爷就列着教面把我姑娘来你们变慢了他是一种插保护吧耶哦他该问你 不要了你 这边刚刚我们骗慢了吧耶大爷我骗了你这个东西这几年吧耶因为大爷请你个 你对吗不玩了路里啊爸等个人爸带是宝贝嘛不 呀爸带 都话嘞噜噜啦啦爸是撒一塌噜爸挂 哦哦 骗来人爸我当阳光我拉你这些呢都白挂 你帮我哎你五爸带出来个我打十零的打了个阳光多少得了一亩啦哦爸爸嘞不如我一样面出来了吧 哎你爸带宝噜嘞呀 哦哦 爸呢出来你个人噜吃肯家的都宝挂 你问我你问我你问我你问我你问我你问 我你问我你问我你 问我你问我你问我你问我你问我你问 我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问我你问 我你问我你问 我你问我你问我你爸都睡没有的个表叔少小他个家的不是对欧洲的请的请龙宝路里啊爸呢爸在下来都有宝月里木这个人力开门家的 OK OK 哎不是多来一马嘞你要都八个家的包括 OK 你都爸带过我不理怕没多路啊爸再送比哥哥呀这些路里啊好的爸也帮他碰你的大家哈二里东啊压个的机场内当下暴露的 哦，骗嘛骗的吧，哎，都话的，没地方，没比较公平啊。 哎，手机背着，爸在也没把这个，阿爸我养我妈，将他背过考驾背没，没把这个没太大呢，没多别开不挂。 哦哦哦， 这屋内这屋阿多了，谁家背，所以没有人查路话背挂。 OK 吧 ，OK。 路里阿没松动下来，爸在被拉背，给啥娃娃打完有西芒盖的。 哦 比如把路打发过来让我打发的来开我靠背门路里没钢叉呀呀嘛把来钢叉的门路都有标来着比如我这个路里我让我妈将他背门路标给自己打呗路里 哦那哦真的吧 嗯 我这边这个让我妈把路里 路没有家工作机率呢是我也不空间线的路都要不挂 哦真的工作机不 哎不路里啊给打 呀 那平安的外孙子路都还不变味道我爸对着闹山电门里把的瓜要家属的算啥也没就啥也没打 谁下吧爸爷谁下吧这前两天路里是路行本来东路要去什么道嘛路里过来的人呢可把他练一下你的爸爷 要家属的 dilu sita myo shi ya ma lu le ya sait cha ba ba ye sait cha ba yang ngu dia yi yo de ba la eh ngu dia yi yo lu shi yin to me ga nga si lu ba la ma lai ga ga na cha lu do pi yin ma chi to me sia yo to me sia ga ba ma ni a cha ki ya me so ma la ha ये नहीं होता है बाप अब ये मैं सेट सब क्या लो क्या मैं या सेट सब क्या अब बाप अम्मीया लाई ला जा कम्मीया मुम्मीया वाले नीचे आमा में बूम बियो आओ आशो आओ मिया चलो मत देखो बाप बियो और ये ले ये ऐसे ये तंदुरुस्त हो बाप ये बिया सेट चलो मिया वाले जा न चलो अय्या मामू ले न चलो किम्या सिक्का पियो ले लो कौन कौन पियो लो मैं लो लूलम तू उपयोग में ले आ दी तो ताने सिक्का पियो ले लो मूले कौन ले पासिंग्डे ले लो कौन लो मावे मैं मूले मैं लो ले मैं मिसी हुआ ला मैं मूले यार किम्या मिया ले वो चेसी मिसी हुआ ला भी कौन ला जोको अमने लुभा वाले दे लुभा तो मैं क्या मावा लुभे ये मैं ना मावा खेप इले तो मैं मिसी आले बाप खेप सच्चा जरूर बीने ऐ बस कासी ने जा मावे हो वो शॉल रे तेरी ये यू मिजी मावे ओ कोई कोई क्या तुम्हारे पालेंगा जी भागुनी लोलो ले पियो बा ओ ओ कुछ ना ये नहीं हो तो जिन्दु आप यार ऐडा भागासी हमने हाँ ढांढा गुआ नियो नियो को तोमिका कॉपी में आ नहीं नहीं नहीं नहीं बसे कोई नहीं तोमिका भगवान है ना तोमिका सेने चक्कर ता जाओ ला। ओके। ता सो ये ऐ हुआ तबरा सो ये योशी योंजी दूँ ला। ओके। अरे न्याबे को शा। नमक ने वा बस का मार्टन सी है। ओके। अरे नमक ने वा काउ सी। ओके। काइन लाजो याव ये से। ओ काउ में फिर काउ में चीज़ दिमाग यानो। अरे यार तो से लाउ प्याक गुबी सचाउ काउ सी। ओके। या मैं लामा चा काइ। के तो मुंह वाले तेरे जा, मर गोलम लोग सुले सोनी भी, हम लोग चांस, ठीक चंदन का बाप है, हो बाप, हो, चंदन का तो अपना, हो बाप, ठीक है जी बाप, ना मम्मी मम्मी, मम्मी भाई, तो ना का तो भी चांस आ तक ये मरो मिले ने ना खोजी उम यो इजिनो इजिनो इमा जा इजिनो हां क्या दुए तन जा बा ए करो तन मु टीमी ओला उम इमा जा इजिनो हे बालो ले गाउ ठ्वै आउ नेगा ओ ने याला ले बाले खवै दी ला याउ ना ला तो मोवे बु ए म म म म मो बाउ या मो बाउ मो बाउ लुगो का उ चौ चौ ने तो तो तो तो बा मा मोवे बु हे हे ओ बाय बाय भाबसे नियाराले ओ भाबसे आमाले दिमाले ममा थाए मु चोंग चोंग ने लुटियो खवै दी लायाउ ना छेमाए निंगा ओ खोन ने लो माउ ठौ नियारा के तो बा ओ क्वे ओ दिया माउली ओके ममा रो खवै दी मियु जिन दे बाउ क्वे या म मउ क्वे मउ जी सा माउ क्वे मो रे ले सोलो श्वे लु बाला ए ओ खना मउ खुई नो खुलो या बारे आमाले दुख ने गाने बाला हे बापसे नहीं जा रहा ले तमिलो। जी माले पिपी खवै दी जो और याँ नहीं लो पिपी ऐसा हो तमिल। हो, कुली पता जी बाला। कुली, चनों ले बिया, चनों ले। हे, योजना माँ मेंगा बतूरो। ओ, चनों हिंदरा का उदय माँ ये ता, ओ माँ बिया। हम्म, उदय माँ ये ता। ओके ओके ओके, तमिल ठाठा। ओ 先 别。干点面粉噻。 好好好。 这样的乖，两面收银嘞，就叫你酒店米罗加好嘛，不贵，那就嘛不。阿姑罗，木嘞里嘞嘛，把皮路，可会得去谈了阿达嘞，平房看路贵没啊？ 我这话呀，可会得要趁钱要包手的吧？把阿皮嘞路吧，屋里。 为嘛来点阿杜耶？给啦啦啦，听我。 好个个面。 嗯，面的古路嘞，小小手路吧啦，我上面面来嘞。那么一查查， 是， 隔壁部的票来把关，看下真的假有没？ 好给皮皮，好给好给，皮皮家里多白姑娘，也有你了，得给点嘛嘛。哦，阿奥耶米巴布巴瑞嘎。皮皮罗也接受新的歌。 哎，好的，大米。 哦，好的。 大将大米哥，马他进那个。 好的，皮皮。哦 哦，啥啥呀呀，有啥不吧呗？ 哦。 姑爷忙了一天的药路，就是上小白龟喏。 好的，皮皮。 哦，我来来滴点吧的。哦，咱嘞，哦哦，叫阿婆出来，阿皮皮来大米。 哦，好的，皮皮。他们那边哦，叫到阿皮皮吧呗。 哎，搞嘛哩呀，乖。给，皮皮嘞，不用你看那多治疗嘛喏。 好的，好的。你没事找呗？ 呀，今晚白不包，留我呗，就可能了。 好的，谁要么考虑不都考完了？ 哦，给点小张嘛。 好嘛，对了，好帮忙苹果给你转呢。 好的。 哎，然后好嘛，汤他的油蛋些的百姓呢，来来吧。 好的。 比如说的，如果来碰来把的豆茶来用，咋了？ 好的。 这哎妈个，哎包里把的么茶了，第六杯就加呀嘛呗。 刚买一买白白耶！ 爸，先买了可来给。 买白白的。 爸，白白的，这买来买白白先对了，白白。 那对吧，乌鸦？白白收了六吧。 行了，我一路把没挖进来，到大爷手上收了没有六呗？哼，嘿嘿，哦，我白白的，不骗你了的，白白的。俺们有光没？哦，都看吧呗，这开的可灵嘛呗？哦，啊。 OK。 哦，白白哥咯，不会没有玩的喏。对啊，就是三奶奶鬼。 给上些嘛茶耶？ 哦哦哦，那天嘛嘞，这边时间的完了。哦，哎，那里茶来什么瓜？江都阿妹没来。哥哥，你莫愁了，妈妈茶来江都阿妹喏。 哦，奶奶嘛茶是干啥？ 嗯， 嘛茶今天那孙女帮侬。 妈妈茶 MSC 设定你了吧？哦耶。 哦，好啦。 嗯。 啊 ，sorry 呗，别 sorry 呗。我今天马上我天天都去做了呢。 呀吧嘞，乖，呀吧嘞，没地路哈呗。哥哥，马上嘞，张大我变来我们喏。 好，好个，好个，好个。好 嘿嘿，你妈呀，拜拜西凉馆， 拜拜西凉馆。拜拜，我还进来好呗。 嗯，没这个表了，进来一下吧。没有第一嘛，他看嘛没迷糊啊，没白来。 哎嘞，可对嘛了。 嗯，白露讲嘛嘞。 白露讲了，咱明天带你们跑吧。 嘿 ，David， 他白露骗你来嘞，来嘞来。 哈，都啊，白露来拜拜。 嗯， 哥啊，都拜拜是俺路没了，这刚刚的变掉了。 姐姐 嘞。你妈搞路，大哥，单边就这样没白过，慢点。你看咱好亲啊，没来人，俺来就俺骗我，好的吗？ 老王姐妹姐，都拍了鼻子卡表没上嘛呢？给啦，一年多加子，地方给啥新地来？就把这个你那边弄。 OK， 我的拜拜啊。 给，啦啦啦，一年加嘛，得是表家养呢。 哦，对嘛你嘞，他都是家了快。 好个哥，谁来听嘛那个面？哎妈，多少人嘛对这个面？ 哦，但呢，俺有人家爹妈么对付我 哦，好吧嘞，今朝的有点，那老百姓话的点东西。 好，孤单太罢啦。哦，奥内不会嫁你家的嘛的。 哦，奥内啦。 OK， 没事。 啊，姑娘们来嘛，他不挂，单他一路考嘞。 搞买别搞买。 哦啊，他也忙忙的做的孤单太。 哦。 都阿弟妈讲哪里的吧？ 好 的。哦哦。 呀。 哦，孤单太个妈妈查路也没睡吧？乖。 OK。 我学工爹当恁办事没？哎哦，得钱收钱咯，孤单太个隔壁咯。 呀哇嘞，他也呀哇嘞。 嘿，哦哦。 呀。 哦，包表亲的把弄你哪里？他。 ye tin ni lo jino myan phaw ni da ma ma da oh a ra ma li lou ba lai ma kwa tha lai tha lai ke la ko tan thai ain ne twa ja aw no kaung ma bi a do bi ko tan thai la da ne pai pai mwe ni twe phay sa pe lai ya aw me มาถ้ามาถ้างาบ่จินนึงอี้กว่าท้าเสียเด้ตุ่เมียอยู่จี้อะไรจีนเนี่ยมาตึกอี้เมียเว้ยหลูก็ลาดละบ่นูก็ลาบไปมาท้าเฮ้อืมโหก้าวมาเล่จักเลยโหลหลูก็รอลาบาเยได้แม้ตุ่ลาก็อะมาท้าหลูมาอี้เมียอูปูหลองเนี่ยอลาမျိုးปี้ดอเลยใต้ปี้เสร็จรู้จักอ่ะ ว่าซะสิอยู่นี่ก็เลยตึกเป็ดปาไปดิเนี่ยตะนี่တော့ทุกข์ตื่นมามีอยู่นี่ดิมีอยู่นี่ดิเฮ้ยอ๋ออ๋อตารีเมียนเดลောက်ตองตุ้ยနေရတာလေโอ้ဗျာမထားလိုက်တာဗျာတခါလုံးဟင်းเนาะကောင်းလေးเจ้าဟာကောင်းမလေးတွေကိုတွေးနေတယ်ပေါ့လीဟာလာမဟုတ်ပါဘူးอืมปัญญาชาတွေမှာမဟုတ်တိရောစိတ်တွေကူးမနေနဲ့เนาะတောက်တိတော့တွေရမထားတယ်ပြောတော့မယ် อ๋อเฮ้ดันนี่อ๋อเปียวมาท่าโหไปๆเยมวยนี่มาทะชินตะบုတ်สู่ป่ะมั้ยเนาะป่ะไปๆผู้มวยนี่เล่นส่องปอกเว้ยอ๋อมาท่าล่ะครับจนสรุปขึ้นมาหุบป่ะครับบ่รู้สรุปไม่ผิดอ่ะมาเลยกว่าอืมโหตะนี้ก็เว้ยอ๋อป้าเมนนี่หีลาวินเนี่ยทะชินสุนี่ตองมาท่าจ๊ะไล่ยาดีดิอตันติดก้องน่ะเว้ยกว่าไม่อยากปานน่ะมาท่าเฮ้อตอจาหลูจาได้จังมาอะเสร็จกวนนี่บ่เว้ยเนี่ย สวามาเว้ยไอ้นี่จ๋าทะชิ้นสวยเลยอ๋อมะมะทามาขอเว้ยนี่ผิดไล่มาติครับๆอ๋อไอ้หลอเราไม่รู้บานเนี่ยมาทาเฮ้ยโหมะทาจนเราไม่ขอยินจนเราไม่ได้หลุบบาเปียติล่ะสิถูกเด้ตะคาตะลีโหอะเลโหเอโหมะทาไอ้นี่เนี่ยลุบนี่รู้สิเลยจนเรามาบะลุงนี้มันไม่ติบาหูยาโหโหมะทาสุเสจินรู้สิเนี่ยจนเราสุบะเนาะ ชิ้นนึงน้ำมานาคุณอย่าไปว่าอ่ะ อ๋อว่าหรอกว่าตะเกะกูอสูรต้องเตี่ยวป่ะล่ะว่ะงั้นเนี่ยกูก็ไฉ่ตัวไปป่ะอ่ะเนี่ยกูก็เลยเหมี่ยวนี่ขึ้นมาอีกเนี่ยจนเราไปแล้วเนี่ยถ่ามันเนาะไม่ติดหรอกวะตะเกะเปล่าป่ะงั้นเนี่ยอ๋อใส่ဝင်ซ้ําเลยส่วนนี่กูอ๋อกูซีรีตะคุยซาต้วยเนี่ยบะเนี่ยแหละโอ้ผิดป่ะมะล่ะกูอ่ะจนเราก็บ้ามาตัดติดากูเบ้กูอ่ะอ๋อพี่รอกูงวยกงนาน่ะผัดติดนี่บ่าวเนี่ยโหกูก็เต็มไปมาบ่กูอ่ะตะ Okay. Di lor ngaji tapi kah jangan aku ingin lagi. Jauh ada mana isa? Oh, aku jangan aku lor biasa ni aku. Biar ni, biar. Alah, gue cik kisah lah. Ngaji awam ini mana nasi apa? Oh, di dalam bahu gua. Orang tua, jangan tu saya sombah uli. Padu mati impi bani, no guna. Ah, kau mah juga sejak ngaji sejak. โอ้จีซ่ามูยอเรมาบาลูจังโกไล่ลายาดาเลยโอ้จีซ่ามองกว่าตะโกลงแลมูเรกูสู้ช่วยลูกบาล่ะโอ้นำมากาเปญลุมมาทาเยฮัลล่ะมาทาตะซองผิดนี่มาซูดาเนี่ยโอ้จนไล่ลายาดาบาอ๋อไดรเวอร์อุ้ยก็รอกาเปญมีเปลี่ยนแค่ดาเวโอเคๆลาๆๆมามาทาทีเอากูเวโอ้นี่นี่บาสิมาทาเยยาบาเลยไม่ใช่เนี่ยลาซูล่ะฮึตะโกลงแลสู้ช่วยนี่ มะมาชาเลยก้ามะลาดาเนี่ยถั่วลาดากว่าอ๋อโอเคๆๆโอเคดันเนี่ยอ๋อยาโหอ๋อก้ากองๆมองดัดนี่บีล่ะโอเคมองดัดไปมาซะอืมทีเป็ดดูลีอ๋อเนี่ยมูรี่ซวยกูมีตอจาพะนาณีอูเนี่ยโหโอเคๆๆบาลีอ๋อมะมาชาโหลาจูดุโลเนี่ยจ้องดุลีดิกูลาเสกนี่ดาหมดล่ะ เปียวซ้ำเปียวซ้ำเปียวซ้ำดิโลร่องเปียวหน่อยมาทาเอ้อืมตะบี้เปียวเปียวจินเนี่ยจนเราก็มาทาเดียวแท้เปลี่ยนลายเองตัวตัวเนี้ยได้ลงมาซุลูดาบี้จิวอ่ะทาเปียติล่ะดิโลซื้อรอเลยอ๋อฮะอาโกยะดาบี้กว่าโอ้บาผิดเลยกวยอเปียวโกลูเปียวก็ไล่สกาเปียวเองเลยเปียวบ่สิบ่กว่าบ่ฮู้ล่ะลูกหึไกลดิโลซื้อเนี่ยเปียวบ่เปียอืมจนเราต้อดอมเหมือนมาทามาทาเปลี่ยนแก่ดอกเฮ้ๆๆ อ๋ออ๋อนี่อะละก้ามะมัดทาจีซ่าดาล่ะโอ้ลุบบ่เปียลุบซ้ำมาเปียจนต้อมมาเปียมาทาโอ้เฮ้จีซ่าได้บ่สู้ลุบบ่มัดทาเฮ้ลุบซ้ำมาโอ้อ้าเมเอ้ก้าวนี่ก้าวนี่เอ้าจนเราเสียดนาโซก็ลุบมัดทาฉุเลยมาฮะจนเราลั่นพี่แล้วมาเพล่ละลุบชินดิมัดทาไบกันเนี่ยสู้ก้าเนี่ยเล้ดอมมาติ่ละอ้าวเมอ้าวเม ดีอ่ะตู้ซ้วยနေရတာเนี่ยฉีโชแล้ดาตีล่ะอ่ะไม่เลยเลยเพ่ๆๆหลွတ်တော့ตุนญาတွေจี้နေတယ်กูพ่อตากูตั้วจินดุตั้วတော့ซอรี่แม่ทาเอซอรี่ว่ะเนาะอืมบาซอรี่แหละหึญ่นหนาวว่าสัตว์เทียนนี่ มัมมาทามัมมาทา ตัวเนี่ยญาติเนี่ยก็อึดอิดทีดีฮะง่าบัวมาเยคงว่าซุมาเลยล่ะมัมมาทาเยมัมมาทาโหจนเราฉิหนีหุบดิฉิหนีอูดาแม้มัมมาทากะหล่าล้นเม็ดล้นเนี่ยปั้นดีปั้นโหจนเราไม่ล้ําหมอบีฮะตะเยบออิบีตีนน้าโหซะมะล้าลูกมัมมาทาเยอญูญีโหไม่คันไว้ตัวเยบมัมมาทาเยเฮ้ลี ကျွန်တော်ကနုံသားထဲမှာပဲမမထားလို့ကပီးထိုးထားဦးနဲ့ကျင်းနဲ့နေရမယ်သူကမထားရဲ့ကျင်းနဲ့မယ်သူပါအေးလို့လည်းမရပါလားငါစိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲသူ့ကိုငါမောင်လေးတယောက်လိုတွေ့တာပါဟမ်ဟုတ်ပါမလား แต่พี่เนี่ยเนี่ยงาโชเลดงงาอูป่วยไล่ดอตูงาอูป่วยไล่ดองาสิงาจังขวนย่าดาเลโอ้อะคูรอตู่จังบะผิดลุต้วยเนี่ยย่าดาเลโอ้ตอยตอยตอยไม่ต้วยไม่ต้วยดอกไม่ต้วยดอกถั่วตั้วซังงาอะต้วยเลยอ่ะมีถั่วตั้วซังโอ้ถั่วตั้วซังสู่ถั่วตั้วซังกว่า Thank you. တ်ရဲ့နင်းကငါ့ကိုငါတိုက်ခန်းလေးကနှင်လွတ်တော့ငါပေးသွားနေရမှာလေအချစ ်ဒါဆိုရင်ဖေးနင်းငါ့ကိုလွတ်ငါသွားမယ်နင်းငါ့ကိုတက်တက်မဲ့လိန်ခေါ်လာတာနင်းလွတ်ဆိုလွတ်နော်တက်စမ်းမော ပိုက်ပိုက်ရဲ့ချစ်လုံးလို့ခုလိုကြံမိတာပိုက်ပိုက်ခွင့်လို့ပါကွာငါလေးဟိုနင်းကိုတီးယူမှာပါနော်နော်နော်နော ်ဒေးဗစ်ဟင်နော်ပြမရစီတီဗီတီတော့ပြမရစီနော်နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်မလားဟ ာ ဟုတ်နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ခုလိုကြံတာမကောင်းပါဝဲ အာ မေတ္တာဆိုတာအတ္တမမယူသင့်ပါဘူးနော်တီဗီနော ်ဟာပြမနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကွာခုမှတော့လွတ်ပြစီနေတော့အချစ်ရဲ့နော်နော်ငါနင့်ကိုလူကြီးတွေပြောပြီးတော့လေလက်ထပ်ယူမှာပါနော်နော်နောက်အချစ်နော ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမလုပ်နဲ့နော် ကျွေနဲ့စမ်းရည်လို့မင်းတချင်းကိုခေါင်းစည်းတက်ရရင်မကောင်းလားအောင ်ဟောနာမည်လေးအလှတာပဲကွေကျွန်တော်ဒီချင်းကိုရေးထားတာတော့မှနေတော့ရပါအေးပိုက်ပိုက်ရဲ့မွေးနေ့မှာစဆုခဲ့ရပေမဲ့အချင်းရဲ့ကောင်းချင်ကျွန်တော်မရွေးရပါဘူးအခုကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့နာမည်အခုကိုတင်ပြပြစီလားကွေ အေးလှုပ်ဆမ်းမအောင်ကွာလှုပ်ဆမ်းမအောင ်ဟိုဟိုကျွန်တော်ရွေးထားတာကတော့တွေ့ရမယ့်ဗေဒါတဲ့ဘယ်လဲ ဟာကောင်းတယ်ဟိကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တချင်းရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ကွာ တကယ်လား ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် CD ရဲ့အမြူကိုလည်းအဲ့ဒီတွေ့ရမယ့်ပေးတာလို့တတ်ရမယ်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အခုတို့သွင်းပြီးတဲ့တချင်းတွေလည်းတော်လေးအားစရာကောင်းပါတယ်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ အောင်တော့နာမည်ကြီးဖို့ပေးကြတော့ပဲဟိ ဩကျွန်တော်နာမည်ကြီးရင်အခုကျေးဇူးပါပဲအခုကမဟုတ်လား လေ အော်မတာ ဘယ်လိုရှောက်လိမ့်နေတာလဲဟမ်အိမ်မမသိရမမသိအခုစံမေးဝဲနီးနေပြီမို့လားဟမ်ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲပြောစမ် းအော်မတာရဗျာအခုမှခွန်နာရှိပါသေးတယ်မတာရဲ့ အော် ဟိုကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာစာသားကျင့်နေတာပါဟာ ဟာလိမ့်ရင်လေပြီပြီလိမ့်မအောင်ရင ်အော်တကယ်ပြောတာပါမတာရဲ့ ဟိုခွေသမီးကလေရောက်ကြလေးပဲလဲတာလေလဲပါစီညစ်လဲနဲ့တိတ်တာမှမဟုတ်ပဲ ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေး ဟာဟုတ်တာ ကဲကဲကဲသမီးကလည်းတိတ်ဆူမနေပါနဲ့ကွယ်။အောင်ကလည်းလဲတော့လဲလဲပေါ့နော် ။ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာတာမဖြစ်စေနဲ့ကြလား ။အစိတ်ချပါဦးလေး ။ရော့ရော့မင်းအဖေစီကဦးလေးစီရေးတဲ့စား။မင်းအကြောင်းလည်းပါတယ်ဟိ။ဘာမှတော့အကြောင်းမထူပါဘူး။မာအကြောင်းတာအကြောင်းပါပဲကွယ်။အ ော်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ။ချမင်းစားပြီဗလား ။ဘယ်စားအောင်လဲမထားရဲ့ ။ဒါဖြစ်လား။ရော့အဲ့ဒါစား။ မထားစားပြီလားဟင ်ဘယ်စားအောင်မလဲ ဩဒါဖြစ်လဲမထားနဲ့ကျွန်တော်တဝက်စီစားတာပေါ့နော ်စားပါဒါကိုတော်လေးကြိုက်တဲ့အသေးအမြင ့်ဩမထားလေဗျာဟိုပြီးတော့ဆိုင်ရန်စားနေအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့စောင့်နေရတာလဲ စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဟေးစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမစားလို့မစားတာသိလ ားမထားမျက်နှာကြီးကလည်းဗျာပုတ်မထားစမ်းမနဲ့ခမင်းတောင်မျိုးလို့မကြတော့ ဘူးအောင်မေကလေးကဝါရှောက်သွားခမင်းမမသိဟင်းမမသိမပြောလိုက်ချင ်းခက်ပါလားမထားရေ အော်ခက်တာကဘာတူလဲပြောစမ်းမအောင်ရှင ်ခက်ပါတော့ရာထားတော့ကျွန်တော်ကပဲခက်တယ်လို့နော်အတိုင်းမဲ ဒါပေမဲ့မဖြစ်လေ အိုးဒီလိုပါဟိုမထားရင်တော့လေကရင်တို့ပြုံးပြုံးလေးလုပ်ထားတာမှမထားရေ ဘာလို့ပြုံးရမှာလဲသူများကပြုံးခိုင်းနေပြုံးရမှာလား အိုးအပြက်ကောနေပါဟောလား ကောရဲ့ထင်ကောတာပဲပေါ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲ ကဲဒါဖြစ်ရင်ထိတ်တင်မှဖရဲကိုစိတ်ဝင်ကြတော့ကျွန်တော်မျိုးလွန်နာရှိဝန်နာမိလို့တောင်းပန်ပါလေဗျာနော ်ဆိုင်ရင်မပန်းပြင်းမျိုးလေဘွာကံကြီးမပန်းပြင်းနာစရာတွေရလဲမရတတာပြင်းနှုံးချင်းမမျောပါနီ ဟာကိုတန်းထိုင်ခမည်းကတော့ဗျာ series အောင်မြင်သွားလို့ဒုနဲ့နေတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထပ်ကတ်တရားပို့ခိုင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့90လေးပို့ရတာလဲဗျာ လာဗျာကိုအောင်မို့ Pero nggak jauh ya. Di ni mana kau yang jauh deh ya. Allah. Kau ngah dari pulih arah ya. Ni apa yang itu bapa. Kau tuh cakap apa ni ya. Nauta jek ini kau tuh alai. Di ni mana mah ya mih ni. Kau tuh dia tapi ya. Ya suruh orang tiga lor. Nama aku tuh lor jido lah deh ya. Tuh tuh bapa ya. Oh, kau kemana tuh mana? Hodai kau tangkai. Orang tiga kau tak dia lor ya ulah. Tobe ya tobe. Eh guna mah aku ni jaga kau tuh buat apa ya? Ya apa ya? Ramuji kumar polaro le. Pemele, angkai series dekui pemesu. Tumya rega angkai tikau na mesulu. Pai pai doga webi na thang laya le senti ya la. Eli, kutan cai ibi da sao ni. Na thang laya matau mukhok bayi mama thai. Ni mah niok garo ko, atai pahku ni bayi dia. Lepu alu lambi ni nau, kono jawa ya. Yo yo anu angkai ye, tuai ame bi da. Kutan cai. Ari sih juga tengah macam jila benar, macam no. Dan thay jido, yang tua bawa macam no. Jauh jauh, baik baik. Jauh jauh lah. Aku thay suruh nama telung ya dora boya. Oh oh, suruh ye, pung, tapi pung balu macam cerah lekut dan thay. Yang suruh lah ye. Kau suruh, kau yang suruh hello. Baik terlalu dua orang kembali. Oh, betul. Aku thay kah, tu tapi pung macam cerah, ulu biolu macam cerah lah. Di kah roya, asal na nato bukan mula. Oh. Niu niu gudan thay, eh tu ayam eh berada di sini ha, bayi bayi mui ni dong ha, awang suka ada di sini mula eh, hodie hodie mama ta, eh tu suka ada di sini me, hobare hobare hobare, awang sih ada di sini, wayu lagi dah, oh, kena, kau le alu bersih dulu, biar lagi umen no, nak mah isi lagi romeh, kau mah isi. Oh malah, lain kan ni? Okay okay, aku, oh jenar series ini ni pen lagu, oh jenar sama lumayan ni ada ni, bahama dah mesti lagu ya. Eh, eh malah, bye bye dia ni, jenar series mana kau ni dia dia lah. Pelik jauh lagi kuah, tapi awak ni apa, kan ni ya? Okay, awak tak suruh ni mesti lagu, jauh lagi. Aku lu jauh lagi, muntah lagi kuah, oh jenar aku tu show masuk ni tu ah. Ah, kan ni aku kan lu cubi kuah, eh? Ngan ni dia mau bayar awak apa? Oh, ni pasal aku ya, lu bawa dia. Bayar lah ni ya malay. Jo jo jo. Oh, pasal ni ni lagi aku. Ah, aku dah tahu sudah. Bahama mau bawa gua. Oh, dia dia jual saya. Cari tahu ni saja ni malay gua. Oh, aku. Hmm. Di mana aku jono? Mau tahu jono gua? Hah? Oh, toh masih ni dek. Jono apa sih bukan dia? Hah? Oh, tak lima lah gua. Mepi ya, mewu mewu jual nak babi dek gua. Eh, Ali. Jono, gue bawa sih sih, lu bawa aja, nak guna? Oh, iya, kek, la la la, gue bawa sahaja itu aja, awak. Okay, go, okay, okay. Hmm, oh, yo, sih yo, aku bawa lah. Aw, aw ni, kau ni dia ni, kau malin dia ni bawa lah. Cisang, cisang, tuga di malawi, cisang ni aku. Oh, kagak le, mipoi ni mana tu kawali? Nau le piang helu ni apa ni? Ha, misi lu kada mari yang aku, dobo aku ni awi, ni umpong aku ye, injam mati. La la la la la la, ding ding ding ding. La la la la la la la, da da da da. Oh, mana? Untuk mana sahaja ni? Jauh ayam aku sahaja ya. Mana panci ni? Oh, mana? Bagi ni ni? สกเปียนน้องมันไปวะล่ะลูกอืมไอ้กันน่ะတော့เจ้ามาเบ้เนี่ยไม่จีราวขึ้นฮะล่ะตาซาบาเรล่ะเปล่านี่ล่ะเลยฮะฮึน้ากูล่ะสกาไม่เปล่าเนี่ยโอ้มาดาโอ้บาผิดน่ะเลยมิงก็บาฤทธิ์ผิดล่ะตะเลยมันจะน้องมาบาผิดมาเลยมาดาเจ้ามาเปลี่ยนน่ะเปาะอ๋อฮะฮึเฮ้ดีมาอ๋อเนี่ยมาดาลูกโกลาบิอยู่ละหมูนี่เนี่ยตึกล่ะ จ้องเต็ดเดซุบิชอกกะมิ้นจินไหนกะมิ้นนี่แหละหม่อล่ะเฮ้บาเปล่าจินติเลยบาเปล่าจินติเลยโอ้ดาโหโหดิดิโลบาอืมๆเนี่ยนี่เนี่ยด้วยทุบิเหลิมโมจูซ้าซ้ามาอูชิโกชวยอ๋องเยจนเหลิมโมบ่าวมาทาเยอะจนตะไงเนี่ยล่ะดิยกชินเปล่าแล้วจีตาบาอ๋อๆๆๆตะไงจิงอ่ะเลย ดิซงเป็ดซงอตวยตรอนี่เด้เนาะบาเปียมาถ่าเลยหมอตุ๊ดดิชอกเปียวนี่ยามมาบีดุขะบะเวเอ้ดาก็တော့มิ้นใส่เนี่ยมิ้นก็เวดูก็တော့ดิเดปู่บีเปียวเสียไม่รอบุกว่ะเปียมาถ่ามาถ่าเปียวละก็เลยใส่ง่ายล่ะเปียจนไต้พุ้นนี่เปียไต้พุ้นนี่เลยอ๋อไอ้บ่ลีจนเราก็ตะกองด้วยสุดแล้วจนเราใส่ง่ายจ้ะมาบ่ มิ้นมิ้นมิ้นป่าสกาเปล่าล่ะเฮ้ยยามจนบะบะสกาเปล่าล่ะดิมิ้นจ่องเลยแค่เต้ดิถูกดิมาถ่าจ่องเลยจนมาแค่นี้ย่าล่ะเว้ยอะติต่อต่อไปต่อไปมาถ่าเฮ้ยทําไมเลยไม่ซะอยากอูต้อยๆยาบ้าไม่รู้ยาทําไมยอหินยอกงมิเฉิงเนี่ยไม่เปลี่ยนดีไอ้ไตแม่หมั่นดาติงงั้นซะเว้ยก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ไม่ซะแล้วนี่ไปดิรอ โอ้เฮ้เฮ้โอ้เป็นนี่ชินนี้ไม่มาไม่ไอ้เนี่ยไอ้ไม่ไอ้ไม่ท่าซันท่าซันท่าอูโอ้เฮ้โอ้ท่าลีมันดุขะบะเวไปรู้ห่าลีแล้วไม่ติดเกท่าบะไม่ท่าอูยังไม่ท่าอูทำไมไม่ช่วยไม่ท่าอูอืมเกเกช่วยเมท่าท่าตะเกเนาะแล้วพี่มัวท่าทูมาท่าเมลูกอ๋อเข็ดเลยจ้ะอ๋อเอง ก็ไม่มีอะไรทับปูปล่อยอย่ามาเว้ยอืมคุเจจิเมตุสีตัวล่ะก้าวมาเลยลิหอดดิหอดดิเฮ้ไปๆบาล่ะฮะก็ตอก็เหมือนเนี่ยลาซ้ํามาอูเจ้ไม่ตุยอย่าเราจ๋าพี่เนาะโอ้นี่ซ้ํามาอูดิฟิเจจิมาอะเยดิจีเนี่ยลายอ่ะฮึตุจ่องลิไปๆ ดูขาผิดเลยพี่ตีเหรอฮะดิวิดเจโอ้ไปไปกูลิเนี่ยๆเล็ดแทบไปแล้วเนาะโหไปไปมาไม่ป่อมาป้าผิดเลยพี่ฮะฮะไม่ป่อมาป้าหุล่ะหุดิดิวิดเอ้าจ่ายอาลุอิชิตะกวยผิดอ่ะลิเมฮะด่าတော့งาเดดี้โหพ่นไม่ပြောเยอะกูป่ะเวโอ้พ่นไม่ပြောเยอะเลย ไปไปกูคุบพี่บาล่ะเดวิดเจฮ่ามาผิดบ่าวล่ะมาผิดบ่าวโหต่อจาเนี่ยเอาสะลงทุกข์ยกกูมาโหมาผิดบ่าวโหปี้รอปี้รอบ่ผิดเลยโหงาเนี่ยมาเข้าเห็นล่ะเฮ้โอ้เดวิดเจเปียวเห็นไล่จ้ะไปไปกูดิโลบ่เปียวมานี่เดวิดไปติดใต้ค้ํามาไปไปกูอะไรมาผิดเลยอ่ะบ่ล่ะเฮ้อ๋อไปไป เจ้ามาบาร์เดวิดเจ้ามาบาร์นมาจินซานาวาโนจารอนามิญมาอูดาบิเม่โหป้ายๆจิมมี่รุ่นน่ะแลนี่อเนตวยนี่ดาเวลิกูปี้รอนินุเอ็งอ่ะโหอองๆซูได้อกองเนาะนี่ไม่ผิดไหนหูล่ะแกตอกๆขวัญเมียวขวัญเมียวกูอองๆนี่โลไม่ยกมาอูตีล่ะจิมมี่ก็แลดีไอ้ไตเม่นี่น่ะลุยกมาลุยกมา ที่ไม่ใช่เลยก้าวเนี่ยเธองานนี่ตัดติชื่อเลยเก๋เฮ้ยนี่น่ะงาป้าโหไล่เด้ป่ะหุล่ะยิ่งดิยิ่งดิเนี่ยป้าโหยิ่งอ่ะเด้งาเลยตองนี่ตะหนาดิตีอ่ะตะหนาดิงาอเล็บปี 你那么累，哪里没对了？我表妹，你明明白白，明明白白。 表爸忙单台，表爸，我不问玲玲那表爸过。我个来不问玲玲表大哥不比你得把的过。 OK， 今朝表妈我哪能那边，花那的哪来路，都把他自己嘛的物业。 表妈那表爸哩，我困表他比比呗。 OK， 哦，今朝他有叻他可以当你路吧？ 咦？ 这其实我困表我其实给他加了一。 No， 没有这样啊哥。一级比比歪了， 他那只那个乌皮的带，轻轻咪咪洗家嘛，更不要家用对面外边乌耶。 伊哩，孟丹这个乌尼呢，爸妈表姐路没么天马不过，他他也是包过来，乌尼呢立刻举报我们咯。 OK， 怎么样 ？OK， 乌这波带马呗，怎么 样？哦，孤单这个，我乌皮皮是马拉维当的吧啦。哦，皮皮，我后面被刘皮皮压完了，我亲你两个弟啊，都靠我呗。孤单这个来看来面，都心也下了没？我来心心也了没？我只讲你来，我不问你呢。阿妈家被刘刘完了，熬夜。 哦，那不哇，一人你也让爸爸啦，啊，没可怜啊，没可怜刘明呗，刘家里人没事阿达好心没事了。苦肉啊，写的贵，就那皮啊，没写的多。那也不管用，死了也容易，死了也容易。这个肉，没可怜，没可怜呗。这皮你妈妈打也是干的，那么臭没给路，那不哇，那我嘛，弄他呀给哎呀呀，欧丽。爸爸皮皮皮，我多年我没打算，什么鬼事呀？我没结果，我没看看，我没看没。 哦，爸爸，他搬了嘞。是的，我这不完了，就这样了嘛。爸爸，嗯，哦，别这样，爸爸，他搬了不嘞？ 别把我熬夜，别把。 不别不嘞。 妈 妈对小路上买的包耶，阿龙都看没看过嘛？喏， 爷爷嘛，你看那里人家多呀，对，那么熟悉我爹的嘛？ 哦，爸皮路，后路没把的见了，拜拜，有什么？表弟， 姑阿爷，姑阿爸妈真的妈妈好保护，拜拜也没别过嘞，拜拜别看没阿的姑阿爷。 你怎么不要这么发现我的那姑娘没说姑娘们啊不要这么 我自己买的姑娘我自己买的拜拜一片咖喱对啊那种素人一片吧 对啊那么对这么要么我已经不要这么都脾气变化没啊 拜拜谢谢谢拜姑娘爷拜拜妈的对不对妈的路可能拜拜嘛 到到到那弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟 弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟 弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟 弟弟弟弟弟弟弟弟 弟弟弟 弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟弟 哦，你在吗？哦，屋里有，拜拜，你别的。妈查哦，妈嘞。 妈查，都 ตัวเลยอยู่เตี่ยวมาไม่ตื่นน่ะไอ้หมอตะจิตกูล่วยอ่ะตอดิดาบ่น้องมวยน่ะทุกข์เว้ยไปไม่ปาล่ะไปไปเอ๊ะไปไม่ปาไปไปเสียเนี่ยอะตะเลล่ะก้าวส่งมาเว้ยกูอ๋อเว้ยก้าวส่งโอ้ไปไปกูตะเกเรจะซ้อมบ่ตัวซะมาอะติเป๋ไม่ใช่อ่ะเล่าเลยซะเนี่ยไปไปผิดเต็มอ่ะผิดบีตะติไม่ใช่ล่ะนี่ฮะไปไปไปไปเอ็งอ่ะตะตั้วเปียซิรอกองเนี่ยเพ่มาไปไปกว่าเปียซิอ๋อบ่บ่เลยบ่บ่เลย เฮ้ยนะบาลูนะบาลูนะบาลูนะบาลูนะไปไปฮะงั้นน่ะมาเลยดูเว้ยมาสร้างสร้างเกียร์ไอ้ตัวเจ้าสุรีนะมาอายชื่อเลยดีกิษามางาตาจ้ามวยอารมณ์จอมกองจ้ากองผิดอ๋อเนาะมัมมาทามัมมาทางาบ่มาบ่รู้ตบท้ามึงงาบ่รู้นี่เน่มาคนละมาบ่ อ๋ออารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยนะอนิจจังขันธ์นะเว้ยอนิจจังขันธ์ลูกนี่แกไปไปมันหมุนได้แล้วไปไปเนาะโอ้ซันเนี่ยบาอยู่ตั้วจักมั้ยล่ะดิกิษาก็ตามอยู่ดิโอ้กูอ๋อกูอ๋อไม่อยู่เนี่ยกูอ๋อตามไม่อยู่เนี่ยอ่ะผิดลูกเอ้กูอ๋อไปไปอนิจจังไม่คันเสียจริงมุปี่รอ เลี้ยงอยู่เลยไม่ท้าใครเลยบุนี่ว่าจะโกงยี่ต่อรอบนี่ว่าจะต่อรอบหรือเปล่าล่ะเชื่อไม่เชื่อไปไปดีแล้วอารมณ์ด้วยกองจงอยู่ได้แล้วไหมแกล่ะท่าได้ลิกูเอาเย่เอาเย่ มิลลี่มิลลี่ตีเยสุดาวเลยอาซาบาลาตีหายเดี๋ยวพ่อมาตีโยสินด้วยมีมาบอกกูอะคุโรอะมาโยยิ้มมาโยชิงยิ้มเนี่ยก็ตีเยอะมาแล้วพี่เจสุโอดาวมาเท่าเท่าเดี๋ยวล่ะตีจะตีราบอลี ตัวว่าดีตัวว่าดีที่รู้กองมิวเล็ดที่งามยิ่งท่ากันกองนี้รู้สึกว่าไหมพี่พี่เปียวตัวรู้กูตั้งใจค่ะงานนี้เต้นโดนส่งพี่มาว่าเฮ้ยเอาออกมาละ โอเคลาก็ไทยแต่ไม่ได้อะไรเลยลูกใส่ฮะกองนี้เปียวตัวดีกว่าเข้าไปเลยกู จะนอนก็เสียกูยินดีลุยนุบ่ะไม่มายากาซะสรว่าหวยลุยอีเทนเน่ถ้าบ่กูยายูตั้วบ่กว่าเปาะๆลุยเล่นแทบเปาะบ่เนาะอ๋อเจซุบ่แกกูอ๋อดันนี่โหเอ็งก็ลุยอีเทนนี่บ่ลุยนี่เลยท้องซันใต้สิทธิ์ซูจ่าดาบ่กว่าฮล่ะอ๋องั้นอยู่กูเนี่ยเปาะท่าเอาแม้เปาะบ่กูเปาะอะช้าดาบ่บ่กว่าโอเคอะกูเมงลาส่งแม่นี่จ่ายเฉินสุบ่ยะเนาะ เอ้มิ้นเนี่ยงาซุยนี่จิรล่ะกว่ามิ้นเนี่ยงาซุยนี่เสียบ่อาจ้องมาไม่ใช่ฮะมิ้นทั่วตัวจังทั่วตัวเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 才刚这边。啊，俺路咋不我们来？哪来了？拜拜也谢过俺，你那看你在哪路去？哎，拜拜过俺他妈来钓你那个路，你怎么不不管哪来了？哭，俺也上学奥嘛，都谢过干活他嘞。没身上吧这边呀，身上吧，没嘛嘞，那么难爬过，嘿。 对啊，金米多奶奶，多年里了，那是干嘛？ 哦，这边这边。姐妹啊，拜拜狗心里妈妈妹没路家人不服过地了。你说对吗对不对没能那么有什么没打完有那么有了。你别在那我心里打开表。有理我。 那打破包吧你说。这个那里拜拜狗记得妈妈。 你说别嘛婆。 我打开妹我姐妹要没那帮那你呢当你要没跟谁开路啊我那妈妈的哦喏。 哎。要家住了妈我自己妈我变成一样到底就哭了过给爸妈自个心里没爱来给来 陪我来哦 拜拜谢我的过 妈来太爷一起不过 妈妈他太用力哦孤单这太忙都太木拉拉好不你又夸我拉拉拜拜 是 哎来这边好妈他的我要你办啊 不一波哎不一拿撒接受地下我妈妈跳出来要搞 哦妈妈她我啊我爱我们不要把你妈妈她也我啊我这个人 哎呀快嘛你领记录你拿了来耶你不要了 哦妈妈她见到我接受地上买的你不要路但妈人呢见到我叫买路买过来呀哎她也没 接受地上买的路没有你们搞不黑你老搞尿我的好你老给黑 哦妈妈他妈妈他不来了来了来 了来了来了 来了来了来了来了来了来了来 了来了来了来了来了来 了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来จนน้องยอมคุโรมาพี่เต็นหาด้วยพี่อะไรวะโอ้เด็กเอ๋อเอาเอามาจนน้องยอมพี่อะไรพี่ตานามาไปไปเย่เสกูจ้าก้าววันนี้กากวยเกเรตัว ฮึคุณไปมามาบาปเยอะเลย โอ้จนน้องเนี่ยไปไปเนี่ยมีมีจ้าเรกิสามาจนน้องเย่ตะเพ็ดตะตานี้ยาพี่มูเนี่ยตัดติดจอมมูจอมไปไปเสกยาเราไม่เสกได้มาเอาเอาว่าจ้าก้าววันนี้จะซักขันเลยด่าวะโอ้คุณมาจะน้องอ๋องเสียงเดียวลูกน้องได้ยาบีไปไปสิลูกยาบีด่าวะมามาได้แต่เกี่ยวอ๋องอ๋องมาป้าพี่มาไม่ใช่หรอแต่เกี่ยวพี่สิล่ะก็จะน้องละจะน้องด่าพี่บีอยู่ยังเดือดอยู่ยาบีอ๋องอ๋องฮะใส่ท่ามือเนี่ยเด็กยกจ้าของเตี้ยวมามาได ้ 八路故事听着见了嘞给啥的先到里面帮我当我来也必然来的 真的我当我们没路好呀阿龙对你还蛮要加入王大爷没对吧真的我妈 我好耶 真的我多大的呀这三年是哪个了不过我就跳到家吧哦但是我孤单才 把你你不要你 真的真的我孤单妈他的命令我妈这钱这 တချင်းစုံမပေးနိုင်ခဲ့တာ우တော့ကျွန်တော်ခွင့်လို့ကြပါယားခွင့်လို့ကြပါအ ော်တော်ဝတော့အော်ရေတော်ဝတော့အော်ရေဒီစကားမျိုးပြောမယ်အဆန်မမထားရဟောဒီဘာမျိုးရေးလိမ့်စမအော်ရေပြန်ပြီးရေးလိမ့်စမအော်ရေ ကျွန်တော်မရရပါဘူးမမထားရတစ်သက်လုံးသိမ့်သွားရင်အနာရရနေကျွန်တော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ ်။ ကျွန်တော်တော်ဝင်ပြုကြပါတော့ဗျာ။တော်ဝင်ပြုကြပါတော့ ။ဟမ်။အော်။ဟေး။အော်ညီလေး ။ ညီလေ း။အော်။အော်။ကိုအောင်ရေ။ကိုအောင်။ဘယ်ဘယ်လို့ရှိရပြလာခဲ့ပါကိုအောင်ရေပြလာခဲ့ပါ โอ้งาบัวนะอลาร้องอ่ะเลยมูจีเตเซเนเนยวนอยู่เฉยอะคูเตียวแท้เปลี่ยนแยกเปลี่ยนโนเลยมูรีก็มญามตาเตเซเมเมยวนในไหนตางาอะพุดีมูรีอ่ะอะล้นมูรีว่ะล่ะไอ้ลีตรุฤด้วยตออะฉิมูจีเว้ผิดป่ะดิโดအချစ်မိုးကြီးပဲဖြစ်ပါစေတော့လို့တော်သားလေးအောင်စုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ သောတော်တာရှင်များရှင်ဂီတစာစုကိုညွင့်ဝေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဘဲအညိုးနဲ့မိုးကရွာဆိုတဲ့သိခွေဇလန်းမှာအစရောရုပ်ရှင်မင်းသားတုန်နေသိမ့်နံရုပ်ရှင်မင်းသမီးကျော်မြင့်မြင့်ခိုင်တေးတန်ရှင်တက္ကသိုလ်ခင်မကြီးလင်္ကာဒီပချစ်သူလှမင်းထက်တေးတန်ရှင်ခမောင်တန်းကေတုမရီမျိုးအောင်ရုပ်ရှင်ရဲစုကိုမောင်မမဦးကုန်းတို့ကပါဝင်တည်ဆောင်ထားကြပါတယ်ဂီတစာစုကိုညွင့်ဝေရဲ့တေးတချင်းများကိုအစောရုပ်ရှင်မင်းသားတွင်နေသိမ့်နံကစာနာဦးတန်းပေအဖွဲ့နဲ့တွဲဖက်တည်ဆိုထားပြီးပါရမီစတူဒီယိုရင်အတန်ဖိုင်းယူကဒဂုံတေးတန်တွင်အမှတ်183ပါလန်းဖုန်းနံပါတ် 086639 ရန်ကုန်မြို့မှမြမာတပီလုံးမူပိုင်ခန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်တော်တာရှင်ပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ